ñu julle ni julli mel ak ni julli waré waxul ñu ko pekkal de illal musallina waaw mom def ñuy julli mom def ñuy julli tay julle na ñuy julle waaw ndax julli ak pekkal du ben bari na ñuy julli te dañ koy pekkal rek ni ñi timé du baax wala bu ñu japp ni ñu jakk du baax wala saare mukkut waaw wala taxawaye tabarkal wala buñ kabbare seen xel nek ci lenen wala rukoye du mat ma sujudé du mat budé jigen ñi tabarkal am ñu xamné buñu julli duñu musoor wala duñu muru wala tubay goor lañu fal ba nopi diko julli walé tabarkal te suñu borom neena rubbu ñuy def noon ñu def ci bari lo tabarkal illal musallin tane ko yalla ñoñu luy seeni melo mu ne waaw kay alladheena ñoñu nga xamné hum ñom ala salatihim ci seen julli daimun dañ tay sax مواظبون على اداء الصلاه لجمن قد قد قد نجولي ليني نيك نيك تي ام خيو فجولي جوتو نجولي دائمون واو لا يثقلهم عنها ساغل لان نفوسهم صفت من اقدار الحياه متعرضهم لنفحات الله تامبل نيو مس تف كاي گن يالا suno nekk ci xew nekk aw jigen tabarak allah ba seen bëd yoy ñu def ci yoy ñu ci def def ko seen tuñ yi bu jullu jotté dañu dem ñu raxas ko bam set wacc daal di japp julli lutax yalla mu ne nak ñom seen xel ak seen xalaat ak seen ru ak seen bakkan jakkaro nak yalla ba nopp legi dar mu ngi leen ko yakal ñi ak bu ci niveau bobu nak bu ñu nekk ci xew bu neexé rek tabarak allah doon julli mako ñu deglu tek leen seen baram ci aya ñaar fuk ak ñet ñu ñaan suñu borom tabarak allah ñu mu may ñu ñu dund ba ay bes gi di ñew ñu wéel ak yeen tafsir bi kenen kon defal bi seen mbokk alim fall di jéglu doon soxna yépp di ñaan yàlla mu defal ñu jàmmati defal leen ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi fi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio ci jotaay taxir ñu leen defal ay bëgg jot ci waxtu bi delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala di leen ko defalat te ngeen ci and ak sen mbokku aliou sall ginaa bi ñu sante suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu may ñu dajé waat tay ñi ngi xam leen ñi ngi taxawon ci suratu al ma'arij bi nga xamé né amon na ñaar fukki aya ak ñet waye dañuy japp mbaxna te modi delu ci ci aya fukk ak juroom ñent ndax fi la wax ji tambale ñu borom tabaaraku ta'ala di ci lim ay mela yo xamne moy ñi nga xamne melo won nañ ko faju ci febr bi ñu tuddé al hala mudi ni mo moñe doom adama ak ni doom adama di mucc ci febar bobu muy suratul ma'arij ay fuk ak juroom ñent yalla ñala defal deug ak top yalla neen innal insana khuliqa halu'a innal insana nit muy doom adama ak kum mana doon yep ko xamni ki insan nga al murad bil insan al umum بدليل الاستثناء منه والاستثناء معيار العموم ان الانسان نيت غور جيجن ناك نداو نيب دنج لينا بند هلوعا تي اك نياك سولو تي عرب ني الهلع موي شده الحرص وقله الصبر خير لول ليپ لوي بك nga bëgg mu upp waye ñak muñ lool ba lepp lo dal ñepp yeg la lolu moy hala mune nit deglu len ma firil len yalla moy wax mu firil ñu lan moy hala mune moy ko xamni iza massahu bu ko lalé ash-sharr musiba jaswa an mutib ba ñepp yek ko monda mom dal su ñaké foko fekk mi ngi jammat su febaré foko fekk mi ngi onk su jaxé foko fekk mi ngi jammat واستولى عليه اليأس والقنوط واذا مسه الخير منوعا فكل باخ جوتي نك علال ولا يدمي نك يوي منوعا متركو نيت ني با كو ليك موم دونغ yalla neena febar bi ben dom adama muccu ci neena ko ha muni illa al musallin bam dess nak ñi julli kon febaru hala ñi ci muccu moy ñi nga xamne dañuy julli ndax ñi julli ñepp ñoo ci muccu alquran ñu dedet ñi julli ñepp muccu ñu ci ñaar rek ñoo ci muccu te ci ñuy julli nga xamne seen julli ñaar yefam ci moy allazina hum ala salatihim daimun wallazina hum ala salatihim yuhafizun ku julli mel ci mom ñaar yi koku rek ci muccu ala salatihim daimun ak ala salatihim yuhafizun ñu rek ci muccu al musalluna ñaar ñi rek la allazina mo ñi nga xamne hum ñom ala salatihim ci seen julli daimun dañ tay sax manam waxtu bi jot mukk ñu na ca lañ nek waxtu bi jot mukk ñu na ca lañ nek sa bu julli joté rek yaqal len lañ doon def ñoñ moy ala salatihim daimun sa bu julli joté rek dara len yaqal lañ doon def danañ bayyi lañ doon def dem julli ci waaw la yasquluhum anha shaghil li anna nufusahum safat min akdari alhayati bi ta'arrudihim li nafhati llah waaw lepp luñu nek su julli joté rek bayyi nañ lolé dem ci julli mu lolay ala salatihim daimun mi demé ba ci kanam ba ci aya ñaar fuk ak wala bok fan wer ak ñent mune wallazina hum ala salatihim yuhafizun ñi nga xamni lepp lu yaq seedu julli dañ ca bayyi xel ba du ko yaq yuhafizun su fekke cëlin gala dañ ko sam ba du yaq bu fekke ñapp la dañ ko sam ba du yaq bu fekke waxto la dañ ko sam ba du yaq waye sharf ye cey sharto yeb yuhafizun dañ koy watu lolu moy ñaarel bi sunu borom nak doxali ci digeenti bi ay mbir yo xamni li tax nit man ko day nopi ci yoyi allazina hum ala salatihim daimun suratul ma'arij ay ñaar fuk ak ñet man ka sabaram ben melo ngok wallazina ak ñi nga xamne fi amwalihim dana ñu sak ci seen bir alal haqqun ak bo xamne ma'lum buñu xam la haqqun ma'lum dañu sak ci seen bir alal ak bo xamne buñu xam la ak buñu xam bobu amna ñu ne moy azaka am ñu ne dedet bi azaka nopé la ñu ne tax ñu ne ndax lis-sa'ili wal mahrum ja tax ci azaka lil fuqara wal masakin la kon haqqun ma'lum am ñu ko tekké ne moy bi ci gënné al azaka ba nopi lay gënné ci alal lam lo xamni ñaar ñi la koy jox as-sa'il wal mahrum kon muy ñaarelu melo ci melaw gaay bax yoy musalluna dañuy am alal genn ci azaka waye amna ci ciir bo xamni ma nga fa tege sa'ilina yoko mom sa'ilina moy yalwan kat yi nit ko xamni xeyna da am ciir bu mankele wala mu am febar bu ko gar ba munte liggey muy yalwan koku mu ci def sa'il nga xamni borom alal yoyu fo lem fek rek bayina fi ciir bo xamni bu sa'il ñu way jot ko waye nak bu ko te ñi nga xamni dañuy fanano ay miskit fa wala ñuy fanano ay pousu wala ñuy fanano ay doomi guru yoy mom yalla tuddu len fenn l'islam mutul len fuñ len di duggal motax ne koy digle ñoy wut fuñ koy duggal lisail lañuy sarax sail moy lo xamne kuñ ko jox sa aaju faju wa way du don ay ñet miskit du don ay juroomi doomi guru du don ay yu demene ko yoyu lisail haqqu ma'lum lisail moy lol sa bu genné dugg ci loxol ko muy genn rek mu mën ta faj aaju wal mahrum mahrum moy ko xamni man na am dafa nek ci barab di liggey ba wer de waye ñu xagn ko ñak ko fay ne ko kër gi dafa fay wala kër gi dafa nangam wala dañuy wañi liggey kat yi wala dañ leen di yobbu ci xawma nuñ ko ci retri semence technique wala yu demé nik yoyu yoyu ñoy ñoy mahrumun am la waye ak suul ci sa loxo liggey nga ba wer de nga dem rang ba ag fa ñuy fay ñu la nangam def la ko benn weer ñaar ba ñett ñoo ñoy mahroum borom alal yi yalla neena tay julli julli go xamne gu jub la te suñ toll di julli fo leen fekk seen alal da ci am patch bo xamne bi ñoo ñoo koy mom sa'ilu ne ye koy mom ak mahroumuni mahroumuni yi ñaari xaat lañ ba ñatt ben nit moy meuf di def moy ko xamne ki ko xol da ngay def ni ci jeexlu dara fekk yorul dara waaw ko xol da ngay def ni yor jeexlu dara fekk yorul dara fa yuzannu annahu ghaniyun فيحم كخوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف سورة المعارج آية نارفك أكجرو مينار ملو والذين أكمل خمنا يصدقون دني دقل بيوم الدين كبس مجبة بيوم الدين كبس مجبة مي بس فاين تبا مي الآخرة ممغرن جانجة فاتحنا مالك يوم الدين مني ni saddi khone bi yowmi dil dañu julle julle ba julle ga yobul len ci benen taxaway moy lan moy legi bu julli joté niñ doon def day yaqku la ci tege moy julli def len yobbu ba sen alal dañ ci sak ciir bo xane sa'ilakum mom ak mahrum waye julli gogo bu yobul len ba ni saddi khone bi yowmi dil te ñinga xamni ni saddi khone bi yowmi dil ñoy nango genn sen alal ngir def ko non manam dama damay dañuy am fi xaliss ci aduna fi jënd ciment jënd fer jënd yu bari yoy yep barkal pour défar seen kër fi waye néw na coup de maçon pour mu défar ko kërëm gele kër gele ci alakhirah ñaare do gis mu camion yi dem ñu né fu camion yi dem ñu né ki day yobbu ciment pour kër alakhirah lool moy lan moy wo jëdo ma amilu hadiran moy ñi jëk jëk wu seen enveloppe wala seen yu demini ko yoy fablu bare bare bare def ca dem dal di koy jox nit dal ci genn yon wow moy ñi nga xamne ñi ngay tabax kër gele tabarakallah mom la gouverneur Omar ibn Khattab ca Basra don jangale radiyallahu anhu wallazina yusaddiquna bi yawmiddin dañu gëm al-akhirah bu lepp luñ am dañ koy xaj ñaari xaj wala ñetti xaj ñaari xaj yi jëm al-akhirah ben bañu lek wa dañu gëm al-akhirah ba nga xamne lepp luñ am xaj ko ñaari xaj ñetti xaj ñaari xaj yi jëm al-akhirah ben bañu lek lolu ñooñu nga xamne yu saddiquna bi yawmiddin mu ñett melo ñentel wi wallazina hum min azab rabbihim mushiqun ñi nga xamne mushiquna dañuy tiit min azab rabbihim ci seen bugul borom dañuy tiit seen bugul borom monte jambar lañ def fo leen fekk ñi ngi jaamu yalla ñi ngi julli ñi ngi wor ñi ngi jox asaka gëm nañ alakhirah ku yalla waan ñu jox la ku ñu xañ ñu jox la fuñ tolluy julli waye yalla neena du te dañu tiit alakhir allahu akbar setan day def leg leg so mokale sa bismi rabbikal a'la mën ko tajwid rek mën lay ant min kibaril ulama ci borom xam xam yu reey ci ga bok leg leg mu fekk la nga mën ben sunna wala ñaar rek mom setané mën la leg yow ci ñu mak ñu ga bok xana yegul ni diw dafa wedd sunna xana yegul ni diw dundul sunna dal lay def nonu mom setané ba nga xamné dangay daldi genn ci wala zinuhum min azab rabbihim mushriqun daldi am fi du deugur nak yow japp ne bu alakhirah ñi nga xamne ñoy sowe yow te lay bok lu nombre bu neew neew yalla mu na ñi malay wax de ñu tollu ñu ngi julli alal duñ am ti bu ca jox sa'il alal duñ am ti bu ca jox mahrum yimuñ te yu saddiquna bi yawmiddin waye seen ñettel mel moy hum min azab rabbihim mushriqun lañu def lepp bu ñu tit ndugulam alakhirah Usman ibn Affan radhiyallahu anhu alayhi salatu wassalam dafa tok yim fukk ci ñom ne leen yeen wa aljanna ngeen ñu tulle leen al asharatul mubashiratu bil janna yeen fukk yi aljanna ngeen jëm ñu tib wax leen ko waye Usman radhiyallahu anhu teewul bu rombe seuk ney joy bu mu waré fas man na am mu daan ñu gis ñu ko wa Usman sa joy yi lu ko waral yow yunit bi neena muccu nga ci sawara yaa diw lim lim buñu fuk muné ko yoonte bi néna yow Ousmane munu ko def yalla lako nakari yow Ousmane yoonte bi néna jurum ñaar fuk julli ci sa xéet bi ñu warna dem sa war da nga la yobbu aljanna ci sa jëf yi wa légui ana joyi nak muné len sa war suma fa duggé mak ab groupe yo fay dugg aljanna suma fa duggé mak ab groupe yo fay dugg waye sama xabru bi man dem man Ousmane bun Affan mak sama jëf ño fay nek الله اكبر لولا ما ورلون جالي متي رجلا عنه waye mané kon setan day bëgg fexé ba nit ci mom japp né mom daxal jannu bi khayr hisab képp ku dul mom nak setan nako ki min ahli nar ndax nangam nangam digu mi sawar la jëm ndax nangam nangam digu mi sawar la jëm ndax nangam nangam né la yaw nak yaw aljanna nga jëm ndax yaw nangam nangam alquran néna dédé inna azab rabbihim ghayru ma'mun mugul sunu borom kenn du wolu ne mucc mucc inna azab rabbihim yi wor moy mbugulu sen borom ghayru ma'mun kenn du ko wolu azab allah la yanbaghi an ya'manahu insan illa man amanahu arrahman wal umur bi khawatimha ko yalla joxul garantie munulo garantie ne yow ci wa aljanna nga bok mucc ci sawar tay mbir yalla ngi ko set bi khawatimha ci jextantal ba kera ba ngay sukurat mu lo mujj wax kera ba ngay sukurat lo mujj def sa febar ba lan mo la ca dal mu yow ci lan nga mujj bi ngay dundu lolé lepp tabarakallah tarikh jangal nañu ko ño xamne seen tambali dund tabarakallah waye mu jentul ga amul solo lol inna haula'il musaddiqin al musfiqin khalla ma tasdahihim ad-dunya aw yubtiruhum na'imaha aw yajza'una ala ma fatakum min hutamiha ni bax ngi nonu tabarakallah man ka sabaram walazina at ñi nga xamne goor ñi nga xamne hum ñoom hafizuna li furujihim dañuy tak seen tubey goor ñi nga xamne hafizuna li furujihim dañuy tak seen tubey buñ ko tek ci mukk illa ala azwajihim rujul seen jabal buñ tek ci seen tubey mukk rujul ci seen jabal aw ma malakat aymanuhum wala seen jam sa buñu fekke seen tubey bëgg jotté digeen ñaar ñi rek la seen jabar wala seen jam ñan moy seen jabar moy ñi ngi tassé ci jakk ja xamni ki dagan ne ki ki aramul ki ñu duggal may gu ñëk ñu nangu ko ñu mayé len ci jakk ji ci kanam ay xédé té fekk digeen ji nekkuton ci idda goor ga amuton lu ëpp ñent soxna loola buñu len mayé ci jakk ja loola moy illa ala azwajihim seeni soxna lan moy malakat aymanuhum moy jami jami jami moy bu l'islam di xex ak kuffar ñen ca jappé ay jam lañ ñu jur ay jam lañ tabarakallah ni fek seen digënt lañ jur jurunte ga nek lolu l'islam bimu fi ñëwé ci la ko fekkon tabarakallah doxal ko doxlin waxani bi wu jaar ci won da aw ma malakat aymanuhum ñaar ñi kon la yalla wax goñu ne moy yoonu jaaru kay bi nga xamne may na len ñu cey jaar bu fekke dañu bëgg banex bu jëm ci walu jigen fa innahum ñom gor ñi nga xamne ñu tekke seen tubey soxna tax wala jaama tax ghayru malumin kenn du len cey yedd kenn du len ci xass waaw kenn du la xass ci lutax na jëtte soxna ci ci heure bi wala heure bele wala bir neeg bi wala nangam nangam lolu kenn du len ci yedd len rakana ci mbedd mi ñeppay gis waaw ghayru malumin kenn du len cey yedd waye famane betaga cipp ko sakku wara azalika ginaaw jabar wala jam fulaika ñooñu humul aadun ñom ñoo jeggi fa yalla yamlu fulaika hum al aadun ñoo jeggi fa yalla yamlu faqad ta'adda hududallah wa 'arrada nafsuhu li 'adabillah waaw loolu la fini kay daan wax jalgate legi nak mu xew ba legi tabarakallah dekk bi yeb ko wax mu ne jalgati waw ñi ñangi fecc ñu ne dañuy fecc jalgati jigen ñangi ndeysan di togg legi ñu ne mbaxalu jalgati tabarakallah ñi ngi sol ay ndoket lu tuddé ko ndoketu jalgati te yalla neena bëggut ñi jalgati inna allaha la yuhibbul mu'tadin yalla bëggut ñi jalgati kon bu kenn tak ci walu jalgati mo xam am tecc la wala lu ñuy sol fa ulaika hum al aadun yalla ñalla mussel ci jalgate li yalla tabaraku taala teure ba dama ci tafsir tabari muné manil tamasa li farjihi man hakan siwa zawjatihi aw milk yaminihi wala milk yaminihi fa fa'ilu zalika hum al adun allazina ta'addu hudud Allah ma ahalla Allah wala ta'addu ma ahal hudud ma ahalla Allah lahum ila ma harramahu alayhim فهم الملومون تفسير تبري ديك نيار فك اك جيروم نيت خاتون جيروم فك اك نيت يالا نين والذين ات نيغا خامني ما يوخ تي جولي كات يي باتاي دانيو جولي با جولي غا ديف نالين هوم نيوم li amanatihim ra'un wa ahdihim ra'un yalla bolé ñaari baat yi li amanatihim wa ahdihim dor ko tek ni ra'un waye bu don ci olof da ngay wax ni wala zinuhum li amanatihim ra'un wa ahdihim ra'un yi nga xamne dañuy sam seen denkan bu ñen denké waye dañuy sam seen colère buñ ko fiqek ni waaw wala zinuhum yi nga xamne dañuy julé julé ba julé ga yobul len ci li amanatihim ra'un lo len denk ñu yag yag dañ la ko dello amanati so len denké ay wax ku dul yow du ko deg so len denké xaliss sallaw ni nga len ko denké nun lañ koy dello waye denkané légui dafa jafé jafé tabarkal la waaw da ngay dik denk nit wagné ku ñew laaj ko ko mu la xaar wër wi dé da ngay denk nit mu dal koy lek daal lay fay fekk ninkan dañu bëggoon bo ñëwé jox nit ki ñaar fukk jooni mu tak ko bu mu dëgër tek ko ci barab su soxla xaaliss mom mo leddi loolu lam le denk ko nak bu bu joté mu ñu ne sama xaaliss bi la jël ci nga dem fang ko takko nak fang ko teggon yëkëti ko ndang ko jox ko nako wagné nit ñi nak defatuñ loolu ko denk fimu taxaw la koy sakal tax waaw ko denk rek fimu taxaw rek la koy sakal tax tabarakallah yeen ngi setan piatre sundaw tous ñu tuddé gor gorlu denkane légui wagné ko légui ñu ni jox ma ni ma joxon ñu ni sallaw nangam nangam denkane yoyu nga xamné moy dox suñu digënté yalla tabaraku taala néna julli daf ñoo wara yobbu bañu man ko so denké nit ki mu yegg ni dafa wuluwul bopam motax mu lay denk ñin ñak wul bopam moy lan da xamne bu ko dencé lek ko kon joxulako ngir nga lek ko daf la ko jox ngir nga dencel ko ko ndax yow mën nga muccu ci xaaliss waye su fekke bu la ko joxe nga lek ko ni melni mom da koy lek lool moy benn bi wa hadihim ra'un moy kolere gi ñuy fiq kolere gi ñuy fiq dañ koy sam waaw wa isa ahadu lam yaqdiru kolere gi moy leg leg ñu jël jigen jox la ngeen am kolere dencante lool dañ koy sam bu ëlëk lepp lo xamne moy tass digënté mbam ko yaq du joge ci yow mi nga xamne yow lañu sékkon lool ndax leg leg wayjuré yëkëti doom di jigenam jox ko goor ne ko dink na la ko nangam nangam nangam waye nga gis ko goor ki dem bam yag rek mu commencé indi yeneen mbir yo xamne bo moytu buñ ko topé xajaliko mo cey am yoy itam amul solo leg leg nga nek tim rew nit waxo tim rew ñew laq fu ci sam rew ne la dama bëgg kuma laq alquran ne nang ko laq bu ñepp xamne laq nga ko tabarkallah suratul ma'arij aya fanwer ak ñaar wallazina ak ñi nga xamne hum ñom bi shahadatihim qa'imun bu ñu dé sédé dañ cey taxaw mu jup xoc waaw bu ñu dé sédé dañuy sédé sédé fu jup ñu neub deug ga ca nek ñu ko walbati waye na sédé sa mel noné lañ koy waxé sédé nak gis nga ko légui amna ñoo xamné sédé lañuy liggéey tok ci barab bu ñuy liggéey ay fiir wala yoyu tok bu ñu ñëwé rek daal lay jël nga dugg ci biir ndax xam nga ki nga né waaw waaw ñaata at lan la nangam nangam kuy papaam gëna diw té fekk tay nga ko mësa gis loolu bu alakhirah bu ko yalla yi laaj ñi doon liggéey lool dañu son lool tabarkalla kuy sédé nit da nga sédé ko xam légui légui jakk yi ñi mayé jëk jëk ni kuy sédé ku jigen ki am ko né man dañu sédanté ñu la di bind dédé sédé yawmal qiyamati sunu borom da koy laaj tay julli da wara yobbu nit ki ci muy sédé lu mu xam lum xamut bu mu ci dugg lum xass sédé nak buñu ko dan ray na wax rek limu don wala zinuhum bi shahadatihim qa'imun suratul ma'arij aya fanwer ak ñep wala zina at ñi nga xamne hum ñom ala salatihim yuhadithu seen julli dan koy dañuy samonté ak mom ba du yaq ala salatihim yuhadithu seen julli dañuy samonté ak mom ba du yaq waaw waxon na ci tambali bi legi aya fanwer